tatra pashyatstitan parta pitrina tapitamaha archayam matulam bratrim putran putran sakhins tatha shvasuran suhridas chaiva senayor ubrayor. Arjun ne वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य, अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका व अपने पिता के समकालीन भूरिश्रव जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शौर्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्म जैसे शुभ चिंतकों को देख सका व उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। तो अर्जुन उनके सामने दूसरे पक्ष में इनके बहुत प्रिय और मान्य जन देख सका जिनमें एक थे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण कौन है? रामचंद्र भगवान का भाई है। तो कैसे अर्जुन के सामने है कौन बोल सकते हैं? कौन लक्ष्मण है? दुर्योधन का पुत्र। दुर्योधन का एक पुत्र, इसका नाम लक्ष्मण था। तो लगभग सभी नेताओं जो लगभग नहीं सब नेताओं, दूसरे पक्ष के नेताओं सब अर्जुन के संबंधी पिता जैसे पितामह, गुरुजन, भ्रातृजन, ससुर इत्यादि थे। और अर्जुन का कर्तव्य था सबको मार डालना। जैसे कि मेरे सामने बहुत परिचित बंधु मित्र संबंधी है, तो अगर मेरा कर्तव्य था आपको मार डालना तो मैं भी अर्जुन जैसे बहुत विचलित पड़ता। लेकिन भगवान का आदेश था, तो कितना कठिन भगवान का आदेश था। अर्जुन कोई साधारण सैनिक नहीं थे। अर्जुन इसके पहले कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले अर्जुन बहुत बहुत दुश्मन देवताओं के शत्रुओं को मारा दिया, इसलिए अर्जुन का एक नाम परंतप था, जो शत्रुओं को दमन करते और मारते हैं। लेकिन इस युद्ध में इनके शत्रु नहीं थे, सब बंधु मित्र इत्यादि थे। जो दुर्योधन की शत्रु बुद्धि थी युधिष्ठिर महाराज पंच पांडव को, लेकिन पंच पांडवों में विशेषकर युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन दुर्योधन और दुर्योधन के पक्ष को परस्पर शत्रु भाव नहीं किए, विशेषकर युधिष्ठिर महाराज बहुत ही क्षमाशील थे। और युधिष्ठिर महाराज तो पूरे जीवन में इतना सा परेशान दुर्योधन आदि से मिल गया भी, तो युधिष्ठिर महाराज प्रस्तुत थे सब कुछ क्षमा करने और दुर्योधन को आलिंगन करने। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि दुर्योधन का काला हृदय में युधिष्ठिर महाराज के लिए एक कण का मैत्री भाव नहीं था। दुर्योधन की इच्छा थी युद्ध में न अथवा किसी भी प्रकार से पंच पांडव को मार डालना और पंच भाइयों को भूल करके अकेले पूरे दुनिया में राजत्व करना। तो ये दुर्योधन की पापमय इच्छा थी। लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन तो परस्पर शत्रु भाव नहीं किया और भीष्म द्रोण विशेषकर भीष्म और द्रोण सदैव पंच पांडव को आश्रय दिया है, आश्रय देते थे। और वास्तव में भीष्म और द्रोण पंच पांडव के अनुकूल थे, लेकिन ऐसे घटना ऐसी थी कि भीष्म और द्रोण का कर्तव्य था दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने। तो यही स्थिति है कि अर्जुन इनके प्रियजन संबंधी मान्य गुरुजन के सामने है और भगवान का आदेश है आक्रमण करो, सबको मार दो। तो अभी अर्जुन हाथ जोड़ के भीष्मदेव को प्रणाम करते हैं और वो दो हाथ से जो अभी जुड़े हुए भीष्मदेव को प्रणाम करने के लिए वो दो हाथ से भीष्म अर्जुन का नाम है सव्यसाची, मतलब दो हाथों से निपुण है बाण प्रक्षेप करने में। तो वो दो हाथ जो अभी भीष्मदेव को प्रणाम करते वो दो हाथ से उसको मार डालने का प्रयास होगा। तो वो क्या है, कपट प्रणाम करना। इस भगवद गीता इस वार्तालाप के बाद युधिष्ठिर महाराज अपना फौज चढ़ के दुर्योधन का फौज में प्रवेश किया और सब गुरुजन के पास जाके दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद मांगा, तो मुझको आशीर्वाद दे जिससे मैं अच्छी तरह लड़ाई कर सकूंगा और आप सभी लोगों को मार दूंगा, और सब आशीर्वाद दिए। और द्रोणाचार्य बोले कि यदि तुम इस प्रकार नहीं आते तो मैं तुमको मार दूंगा, लेकिन क्योंकि आशीर्वाद मांगा अभी नहीं करूंगा। मेरा आशीर्वाद के बिना हमको मार डालना संभव नहीं है। गुरु कृपा ही केवल है, गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो। और द्रोणाचार्य पंच पांडव के अस्त्र गुरु थे, तो कैसे पंच पांडव शक्ति और नैपुण्य मिलेंगे द्रोणाचार्य को आक्रमण करने के लिए? तो केवल गुरु अर्थात द्रोणाचार्य की कृपा से संभव था। तो एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद मंतव्य करते हैं कि यही क्षत्रिय धर्म है। तो इतना कठोर है कि घटना के अनुसार संभव हो कि एक क्षत्रिय का धर्म होते अपना भाई को मारना कर्तव्य है, क्षत्रिय का धर्म हो सकते। तो आज का हम देखते हैं कि भाइयों परस्पर झगड़ा करते हैं, अंबानी भाइयों झगड़ा करते हैं, और साधारण है कि एक भाई दूसरे भाई से द्वेष करते हैं। लेकिन धार्मिक सभ्यता में ऐसा नहीं होता, भाइयों और सब पिता पुत्र सब एक साथ रहते हैं, सहयोगिता करते हैं धर्म पालन करने में। लेकिन ऐसा हो सकते इस संसार, संसारिक जीवन इतना जटिल है कि ऐसा हो सकते कि सब व्यक्ति धार्मिक होने के भी जीवन का धर्म के अनुसार तो संभव हो कि घटना ऐसी होती है कि एक भाई दूसरे भाई के विरुद्ध होते धर्म युद्ध में, तो ऐसा हो ऐसी स्थिति में अर्जुन के सामने विरुद्ध पक्ष में भीष्म द्रोण प्रमुखता कारण कृपा अश्वत्थामा सब मान्य अथवा संबंधी अथवा ज्ञाती थे। तो ये क्षत्रिय धर्म है। तो इस स्थिति में अर्जुन का कर्तव्य था सब बंधुजन गुरुजन को आक्रमण करना, और अर्जुन का संकोच था। तो कैसे धर्म होते गुरुजन को मार डालने कैसे धर्म होते हैं? गुरुजन को वाचिक आक्रमण नहीं करना चाहिए, तो अस्त्रों से मार डालने के लिए तो संपूर्ण अनुचित ये अर्जुन का खिलाफ था। और अर्जुन और बहुत कुछ बोले कि यदि पूरा क्षत्रिय समाज सब राजा मर जाएंगे तो समाज क्षत से कौन रक्षा करेंगे, अर्थात कौन रक्षा कौन आश्रय करेंगे समाज का? और विशेषकर असहाय नारीगण की रक्षा कौन करेंगे? तो ये सब अर्जुन की शंका थी। पर श्री कृष्ण अर्जुन की सब शंकाओं का निराश किया और अर्जुन को परम धर्म बताया कि परम धर्म है श्री कृष्ण का आज्ञा पालन करना। तो बहुत कठिन था पर अर्जुन का स्वीकार करने से श्री कृष्ण पूरा जगत को आदर्श शरणागति शुद्ध भक्ति दिखाए। तो इस कल युग में भगवान हमको बंधु जन को आक्रमण करना मार डालना नहीं बोलते। हर युग में भगवान आते हैं ऐसी चांसकला पुंसंग कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकलम लोकम विदयन्ति युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं किस लिए? देवगण के शत्रुओं को दमन करने के लिए, असुरगण का मार डालने के लिए। लेकिन इस कलयुग में भगवान असुरों का मारने के लिए नहीं आते, क्योंकि अगर असुर का मारना है तो तुरंत पूरी पृथ्वी शून्य हो जाएगा, क्योंकि कलयुग में सब असुर जैसे। तो इसलिए भगवान कृष्ण आते हैं गौर अवतार में चैतन्य महाप्रभु और सबकी असुरिक प्रवृत्ति का निराश करते हरि नाम के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु का आदेश भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, विशेषकर हरि नाम बोलो। कलि काल युग धर्म नाम संकीर्तन हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यतम। इस कलि युग में भगवान हमको कोई कठिन आदेश नहीं देते। हमारे लिए बंधुजन गुरुजन संबंधियों को आक्रमण करने का आवश्यकता नहीं है, जो द्वारप युग में भी कठिन था। तो इस कलि युग में साधारण है कि पुत्र पिता को आक्रमण करके उसका सब धन लूटते हैं। तो अगर इस कल युग में ऐसा आदेश होते हैं तो संबंधियों को मार डालना, तो और बहुत साधारण होता था। तो इस कल युग में, इस कल युग का आरंभ काल में वैदिक पशु हत्या यज्ञ का नाम में अत्यधिक पशु हत्या थी। वैदिक शास्त्र में पशु हत्या की विधि है, लेकिन उसका अर्थ है पशुओं को उत्तम गति देना। किंतु कलि काल में ब्राह्मण जो है योग्य नहीं है ऐसे पशुओं को उत्तम गति देना, और वैदिक यज्ञ का नाम में प्रचुर पशु हत्या थी, इसलिए भगवान का शक्त्यावेश अवतार बुद्धदेव आए थे। ये वेद शास्त्र का नाम है पशु हत्या बलिदान बंद करने के लिए। निंदसी यज्ञ विधेय रहा शुचि जातम सदय हृदय दर्शित पशु घातम केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। तो उस समय स्थिति इतना परिणत हो कि बुद्धदेव वेद शास्त्र की निंदा करके पशु हत्या बंद की। लोगों की बुद्धि इतना विकृत इतना दूषित हुई कि वे प्रस्तुत नहीं थे वैदिक शास्त्र का वास्तविक उपदेश सुनने। वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य क्या है तो समझने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। एक बात है जो मांस आहारी शास्त्र की उत्तम वाणी सुनने के लिए ग्रहण करने के लिए योग्य नहीं है। तो इसलिए बुद्धदेव शास्त्र वैदिक शास्त्र उपेक्षा करके पशु हत्या वैदिक शास्त्र का नाम है पशु हत्या बंद किया। बुद्धदेव बोले कि दया एक साधारण गुण है एक दैवी गुण है। तो यदि वैदिक शास्त्र में दयाहीन बलि होती है तो शास्त्र ठीक नहीं है और इसलिए शास्त्र का उपेक्षा करना चाहिए। तो बाद में शंकराचार्य आए थे और बोले कि नहीं नहीं वैद्य शास्त्र मान्य है और बुद्धदेव का दर्शन थोड़ा सा परिवर्तन करके वैदिक शास्त्र पुनर्स्थापन किया। और इनके बाद रामानुजाचार्य आए थे और वैदिक शास्त्र ग्रहण करके शंकराचार्य निराकावाद निराश किए हैं और ऐसे भी माध्वाचार्य अद्वैतवाद खंडन किया। तो इतना सा खंडन किया कि माध्वाचार्य बोले कि अद्वैतवाद बिल्कुल गलत है द्वैत है भगवान है और जीव। चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है अचिंत्य भेद भेदत्व अर्थात जीव एक प्रकार से भगवान से अभिन्न। भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है लेकिन अभिन्नत्वम भी है अर्थात भगवान महान है और जीव बहुत ही सामान्य है। भगवान प्रभु है और जीव दास है। भगवान स्वतंत्र है और जीव अधीन है। तो ऐसे अचिंत्य भेद भेदत्व चैतन्य महाप्रभु का। तो ये सब तत्व ज्ञान समझना कलिहत बुद्धिहीन व्यक्तियों के लिए कठिन है और इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबको बताया हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरनिता हरिनाम करो। तो पशु हत्या नहीं नहीं करना चाहिए, और भाई बंधुओं पिता पुत्रों का हत्या करने का कोई प्रश्न नहीं है। तो सदाचार पालन करके कृष्ण भक्ति करो, तो यही हमारा अनुरोध है चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार। जारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, महाप्रभु का आदेश है सबको कृष्ण उपदेश कहना। तो हम सब लोगों से यही निवेदन करते हैं, तो हरे कृष्ण पढ़ो और साधारण सदाचार भक्ति सदाचार पालन करो। सुबह सुबह उठना, आमिषाहार नहीं लेना, आमिषाहार मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, नेशा नहीं लेना, नशा नहीं लेना, चाय कॉफी पान गुटखा ठक। और लोग सोचते हो बहुत कठिन है, प्याज लहसुन चलना चाय तो कैसे बचेंगे, चार बजे में उठना कैसे संभव हो। तो देखो अर्जुन का क्या करना था, तो भगवान हमको हमसे अनुरोध नहीं करते हैं। तो सुबह सुबह उठ के पिता पुत्रों को मार दो, ऐसा नहीं बोलते, और भगवान नहीं बोलते है तो सुबह सुबह उठ के पिता पुत्रों को चाय पिलाना, वो भी नहीं बोलते, भगवान क्या बोलते। तो साधारण सदाचार पालन करो, लेकिन उसमें भी हम बहुत कठिन ऐसे लग रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको क्या देते हैं, वो हमारा प्रचार नहीं है, इस्कॉन का उद्देश्य नहीं है सबको चाय चढ़ना, वो हमारा प्रचार नहीं है। इस्कॉन का उद्देश्य है चाय छोड़ दो। तो एक संप्रदाय है गुजरात में जो तंबाकू चढ़ना वो उसको बहुत दाम देते कि हमारा प्रयास है सबको शराब तंबाकू वो सब छोड़ना, लेकिन वो इस्कॉन का उद्देश्य नहीं। इस्कॉन का उद्देश्य है चैतन्य महाप्रभु प्रचार प्रेम भक्ति प्रचार शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। तो ये उत्तम भक्ति इतनी उत्तम है कि जो व्यक्ति इसमें थोड़ी सी रुचि मिलती है तो आपने आप सब चाय इत्यादि चढ़ देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेम भक्ति अर्पण करते हैं, ब्रह्म दुर्लभ प्रेम, और क्या बाधा है वो प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। हर रोज सुबह एक कप चाय पीना, उसके लिए हम वो चाय की आसक्ति से हम भगवत प्रेम की आसक्ति नहीं मिलेंगे। अगर खाली थोड़ा सा चाय चढ़ना है, चाय और ये सब छोटे छोटे बैड हैबिट्स चढ़ना है, फिर हम वो शुद्ध भक्ति मार्ग में प्रवेश कर सकते, तो हम ये सब चढ़ेंगे नहीं। क्यों? तो खाली चाय चढ़ने से प्रेम भक्ति प्राप्त नहीं होते, लेकिन जब तक ये आसादाचार होते हैं, तो तब तक हम अच्छी तरह भक्ति मार्ग में नहीं आ सकते। तो अन्याभिलाषिता शून्य कि अर्जुन अन्य अभिलाष शून्य थे, वो प्रकट था, इनका भगवान का कठिन आदेश पालन करने। तो भगवान इस कलि युग में हमको इतने सा कठिन अनुरोध नहीं करते। भगवान हमको बोलते हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो, साधारण सदाचार पालन करो, लेकिन हम इतने सा भाग्यहीन है कि उसमें हम रुचि नहीं मिलते। तो वो हरि नाम में रुचि, कृष्ण सेवा में रुचि, वो रुचि प्राप्त करने के लिए हमारा पूरा जीवन उत्सर्ग करना चाहिए। अर्जुन प्रस्तुत है सब कुछ कर, जो जो कृष्ण की इच्छा थी उसको पालन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अर्जुन संपूर्ण प्रस्तुत थे सब कुछ करने। तो यही शुद्ध भक्ति है। तो इस्कॉन का प्रचार है शुद्ध भक्ति। तो प्रथम दिवस में हम शुद्ध संपूर्ण शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। जो जो कृष्ण की इच्छा थी उसको पालन करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अर्जुन संपूर्ण प्रस्तुत थे सब कुछ करने। तो यही शुद्ध भक्ति है। तो इस्कॉन का प्रचार है शुद्ध भक्ति। तो प्रथम दिवस में हम शुद्ध संपूर्ण शुद्ध भक्त नहीं हो सकते, लेकिन ये शुद्ध भक्ति साधना है जिससे हम नाम करके, भक्त संग करके, श्री श्री राधा गिरिधारी की सेवा करके धीरे धीरे शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त हो सके। और वो शुद्ध भक्ति भावना क्या है? अर्जुन जैसे प्रस्तुत होना, सब कुछ करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे वो सब गीता भगवत और सभी शास्त्रों का सारांश रूप गोस्वामी प्रभुपाद एक श्लोक में प्रकट किया, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कामाद्य नावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। भक्ति उत्तमा होना चाहिए। उत्तमा मतलब मिश्रित नहीं, ज्ञान मिश्रित नहीं, काम मिश्रित नहीं। वो भक्ति अनुशीलन अनुकूल होना चाहिए। अनुकूल मतलब सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। अन्य अभिलाष चढ़ के, तो ये आदर्श अर्जुन का भगवान कृष्ण का आज्ञा पालन करने में प्रकाशित हुए। और अर्जुन और सभी महान महान शुद्ध भक्तों का आत्मनिवेदन से हम भी प्रेरणा और शिक्षा मिल सकती। तो कैसे हम हमारा स्वयं आचरण में सब कुछ कर सकते श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यही शुद्ध भक्ति है। कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ जो हम करते हैं कृष्णा की प्रसन्नता का अर्थ के लिए करना चाहिए। तो ये शुद्ध भक्ति रहस्य हम मिलते हैं भगवद गीता से, सभी शास्त्रों से, शुद्ध भक्ति परंपरा में। गीता का अनेक संस्करण है, लेकिन इस भगवद गीता यथारूप है, हम पारंपार्य शुद्ध भक्ति की व्याख्या मिलती है। तो बहुत ही गीता प्रचारक जो अन्य रूप से गीता प्रचार करते हैं, लेकिन गीता की वास्तविक वाणी यही है, सर्वधमान परित्यज मामेकम तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तो यही गीता का सार है, वो भगवान के चरण में शरण लेना चाहिए सर्वभावेन। तो सभी प्रकार से मन मना भव मद भक्त, यही गीता का सार है। और जो शुद्ध भक्त सार ग्राही, जिनके हृदय में गीता का सार शुद्ध भक्ति ग्रहण करने हैं, तो हमको भी इस इनके गीता प्रचार से हमको भगवत भक्ति संचारित बन सकते। तो भगवान कृष्णा अर्जुन को स्पष्ट धारणा देते हैं। अर्जुन की धारणा भ्रमित थी कि ये सब प्रियजन बंधुजन गुरुजन संबंधियों को मारना ठीक नहीं है, तो सामान्यतः वो ठीक नहीं है, पर यदि कृष्ण का आदेश है तो उचित, जो अनुचित होते हैं अगर भगवान का आदेश है उचित होना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कभी भी आदेश नहीं देते जो लोक का नाश के लिए नहीं है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जो बोलते हैं वो जगत मंगल के लिए है, लेकिन हम जो साधारण तुच्छ जीव है, हम क्या जगत का मंगल के लिए होगा, तो हम अच्छी तरह नहीं समझते। तो इसलिए भगवान से, शास्त्र से और भगवान के शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए जगत मंगल कैसे होते। आजकल भारत में बहुत उत्साह है भौतिक विकास के लिए, नया नया एक्सप्रेसवे बनाओ, नया नया प्रोजेक्ट फैक्ट्री इत्यादि बनाओ, प्रभुपाद बोले मत बनाओ फार्म जाओ, हरे कृष्ण बोलो। तो बहुत से व्यक्ति बोलते हैं ठीक है हम हरे कृष्ण कहेंगे और एक्सप्रेसवे भी बनाएंगे, लेकिन इस उग्र कर्म से अनुकूल स्थिति नहीं होती है भगवान का स्मरण करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद एक महान आचार्य थे, आधुनिक युग का आचार्य, जिन्होंने पूर्ण पृथ्वी की स्थिति देख के उसका सुधार करने के लिए बहुत उपदेश दिए थे। तो करीब हमारा परिपेक्ष में प्रभुपाद का ऐसे उपदेश, तो भौतिक विकास मत करो, सरलता से जीवन व्यतीत करो, तो हमारा परिपेक्ष में शायद ये सब अव्यवहारिक है। तो अच्छा हो हम भौतिक भोग विलास से होंगे और साथ साथ हरे कृष्ण कहेंगे, लेकिन उससे अच्छी स्थिति नहीं होती है भक्ति करने के लिए। और देखते हैं कि सब आजकल सब लोग ऑफिस फैक्ट्री जाते हैं, और बहुत से लोग तो 6 बजे सुबह घर से निकलते हैं और 10 बजे रात को वापस आते हैं। मेरा एक शिष्य मुझको बोले कि मैं बहुत कम मेरे खुद के बच्चों को देखता हूँ, क्योंकि उनका उठने के पहले मैं बाहर जाता हूँ और बच्चे का शयन करने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो बच्चे के लिए मैं सब काम करता हूँ, लेकिन बच्चे से मेरा कुछ कम संबंध नहीं है। ऐसा हो तो कहा है समय हरे कृष्ण जप करने के, साधना के लिए। हम इतने सब व्यस्त है भौतिक श्रम में कि समय नहीं है, और यही हम प्रगति हो। प्रगति का मतलब गाधा से हम और ज्यादा काम करते हैं। तो अगर गाधा को इतना सा मेहनत देना था तो सब गाधा यूनियन बना के स्ट्राइक किया। हम और काम नहीं करेंगे, लेकिन मनुष्य आज के मनुष्य तो गाधा से ज्यादा, गाधा से गाधा, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, और बोलते यही प्रगति है। तो प्रभुपाद वो इस आधुनिक प्रथा की छुट्टी लक्ष्य करके बोलते थे रुको, ऐसा मत करो, सरलता से जीवन यापन, जीवन व्यतीत करो। तो यदि घर में विद्युत नहीं है, नल से पानी नहीं आते, तो नदी जाना पड़ेगा पानी लेके आने के लिए। तो ये सब असभ्यता है, लोग सोचते ये असभ्यता है। तो आज का सभ्यता का मतलब 5-star AC अपार्टमेंट में अटैच्ड बाथरूम के पास मांस खाना, शराब पीना, व्यसन व्यभिचार करना, यही सभ्यता है आधुनिक परिभाषा। और धार्मिक जीवन सरलता से, सरल खाना, सरल जीवन और उच्च चिंतन, भक्ति साधना करना, तो ये सब बेकार लोग हैं, यही आधुनिक प्रगति, सब उल्टा हो गया है। तो श्री कृष्ण का आदेश अर्जुन को, तो अर्जुन का विचार में कृष्ण का आदेश विचित्र था, लेकिन भगवान कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन के लिए और पूरे विश्ववासियों के लिए क्या उचित है, क्या मंगल है। तो वैसे ही प्रभुपाद का आदेश, तो ये सब भौतिक विकास बेकार है, तो सरलता से जीवन व्यतीत करो और कृष्ण भक्ति करो। तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विचित्र है, प्रभुपाद क्या जानते है, तो क्या बात है, प्रभुपाद जानते हैं हमारे के लिए क्या अनुकूल है, क्या मंगल है। तो प्रभुपाद का आदेश पालन करने से हम बहुत भक्ति शक्ति मिलेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।